کے بعد لوگ انبیاء اولیاء کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر مانتے ہیں, کبھی تو ان کو غیریت ان پر سوال غیر اللہ کو مت پکارو, غیر اللہ کو نہیں کر سکتا, غیر اللہ اور حضور کو غیر اللہ کہہ کہہ کے یہ خود ہی غیر مقبوضی علیہ غلط تو آ رہی ہے. حضور نہ غیر اللہ ہے اور نہ عین اللہ ہے, حضور مظہر اللہ ہے, حضور حبیب اللہ ہے. بعض لوگ ہم پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ حضور کو اللہ کا شریف ٹھہرا ہے, خدا کی قسم ہم شریف نہیں ٹھہرا, ہم شریف نہیں ٹھہرا, ہم کہتے ہیں شریف ٹھہرانے میں تو مزہ ہی نہیں, حبیب ٹھہرانے میں مزہ. مطلب شریف جو ہوتا ہے وہ اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہے, شریف اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہو, لیکن حبیب جو ہوتا ہے اس کو مالک کہتا ہے میں بھی تیرا. یہ بات وہ سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی حبیب ہو, جس کا کوئی حبیب ہو, اور جن کو اس کو محبت کی ہوا ہی نہیں لگی وہ یہ بات نہیں ہے. دنیا علم چاہے کتنا زیادہ ہو, بہت ہی باتیں چاہے کتنی زیادہ ہو, مگر اس کی ہوا نہیں لگی. دنیا علم چاہے کتنا زیادہ ہو, بہت ہی باتیں چاہے کتنی زیادہ ہو, مگر اس کی ہوا نہیں لگی. عشق قدیم بہار اجو ہی, عشق قدیم بہار اجے ہی, کلو نرنگت کو لے او بے سانتیاں بچ گلزارا بدن فضانے دھو لے. مولانا ظفر علی شاہ نے کہا نماز اچھی زکات اچھی حج اچھا روزہ اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا, میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ صاحب کی الفت پر خدا صاحب ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں. جب تک عشق نہ ہو باب عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں, اور یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. جب تک حضور کا اجتماع بات نہیں, میرے بزرگوں یہ بات وہ سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی محبوب ہو, وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے میں بھی تیرا میرا سب کچھ. اللہ نے بھی کہا ہے کر کے دیکھو معراج کے واقعہ, جب حضور معراج کی رات کعبہ حسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہوئے اللہ نے فرمایا محبوبہ میں بھی تیرا میرا سب کچھ, میں نے محبوبہ تیری خاطر سب کچھ پیدا کیا ہے, مقصود تیری ہے. اور حضور نے کہا مولا میرا تو ہی مقصود ہے, تو ہی مقصود ہے, تو نے اگر سب کچھ میری خاطر بنایا ہے, میں تیرا مقصود ہوں تو میں نے سب کچھ تیری خاطر چھوڑا ہے, میرا مطلوب و مقصود بھی تیری ہے. تو میاں یاد رکھو شریف کہنے میں تو مزہ ہی نہیں, تو مزہ حبیب کہنے میں ہے. ہم شریف نہیں مانتے اللہ کا, رحیم جو ہوتا ہے محب و محبوب کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ دوسرا نہیں ہوتے. اسی بات سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کے ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, جانی ماں ہے وہ محب میں نہیں تیرا تیرا, جانی ماں ہے وہ محب میں نہیں میرا تیرا. محب و محبوب اور طالب و مطلوب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. تو سرکار حبیب ہے اللہ, ہم اللہ کا حبیب مانتے ہیں شریف. یاد رکھو حضور کے کمالات نہ اللہ کے کمالات کا عین ہیں اور نہ غیر ہیں, بلکہ حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کی دلیل ہیں اور اللہ کے کمالات کا ظہور ہے. بات کہاں نکلی تھی؟ حضور کی محبت اللہ کی. من احب بھی فقد احب اللہ, اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے, اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا. دیکھو ایک جنگ بدر جب ہوئی, لڑائی کا آغاز ہوا, سب سے پہلے دو کافر میدان میں آئے. اتفاق دیکھو انہیں کے دونوں بیٹے مسلمان تھے اور وہ حضور کی طرف تھے. باپ کافروں کی سب بیٹے حضور کی طرف, ادھر سے باپ نکلے, انہوں نے مقابلے کے لیے للکارا, کون ہے جو ہمارے ساتھ آ کر لڑے, کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے. انہی کے بیٹے آگے بڑھے اور حضور سے اجازت مانگی, یار ڈھونڈا ہمیں اجازت دیجیے ان کافروں کا سر کرے. حضور بڑے رحم دل, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا تمہیں اجازت نہیں, کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ بیٹے ہیں اور وہ سرکار نے ان کو اجازت نہیں دی, سیدھی عطا دیا اور اوروں کو بھیجا. اگرچہ سرکار نے اجازت نہیں دی مگر بیٹوں نے اپنے ایمانی جذبے کا مظاہرہ کر دیا اور دکھا دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنے باپ باپ سے زیادہ پیارے ہیں اور اس وقت باپ کے کافر ہیں, آپ کے مقابلے پر تلواریں اٹھا کر آئے ہیں, ان کا سر قلم کرنا ہم اپنی عبادت کریں. بیٹوں نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہمیں اپنے باپوں سے. اسی جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے حضرت عبد الرحمان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کے ساتھ, حضرت ابو بکر صدیق بیٹا کافروں کی سب میں ہے, باپ حضور کی سب میں, پہلی بات میں بیٹے حضور کی سب میں تھے, باپ کافروں کی سب میں, اب باپ حضور کی سب میں کافروں کی لڑائی ہو گئی. جب لڑائی ختم ہو گئی کچھ عرصے بعد حضرت عبد الرحمان مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر کہا اپنا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے, اگر میں وار کر دیتا تو میرا وہ وار آپ کو ختم کرنے کے لیے کافی, مگر میں نے جان بوجھ کر اپنا وار روکا تو میرا باپ میں نے باپ سمجھ کر لحاظ کیا اور تلوار کا وار نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا تو نے تو بات سمجھ کر میرا لحاظ کیا باہر نہیں کیا، لیکن خدا کی قسم اگر تو میری تلوار سے نیچے آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے تیرا کبھی لحاظ نہ کرتا، میں تم پر وار کر دیتا، کیونکہ میں اس وقت تجھے اپنا بیٹا ہی نہیں سمجھتا تھا جب تو رسول اللہ کے مقابلے پر تلوار لے کر آیا۔ صدیق اکبر نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سب چیزوں سے۔ اسی وقت میں پڑھ کے دیکھو، ایک بھائی ادھر تھا اور ایک ادھر، انہوں نے آپس میں تلواریں چلائی، مومنوں نے ثابت کر دیا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول بھائیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہی ان کی شادی ہوئی، پہلی رات سہاگ کی، پہلی رات کا دولہا سہاگ کی رات میں خلوت کے لمحات میں تھا کہ بار کسی پکارنے والے نے پکارا، یا ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم الی الجہاد، لوگو اللہ کا رسول تمہیں جہاد کے لیے بلا، چلو گھروں سے، وقت بڑا نازک ہو گیا ہے، لڑائی جاری ہے احد کے میدان میں، مجاہدین کی مدد کے لیے آؤ۔ حضرت حنظلہ کی اسی دن ہی شادی ہوئی تھی، اور یہ پہلی بار خلبن میں تھے، گانوں میں جب آواز پڑی کچھ کریں گے، کپڑے پہنے، آپ نے تلوار لے لی اور پہلی رات کی دلہن کو کہا السلام علیکم لو خدا حافظ۔ وہ کہنے لگی کہاں جا رہے؟ کہنے لگے تم نے سنا نہیں کہ اللہ کا رسول بلا رہا ہے؟ کہنے لگی سنا تو ہے مگر تمہاری تو آج ہی شادی ہوئی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، آج شادی ہے ہوئی ہے تو پھر کیا ہوا، رسول اللہ نے بلایا ہے، اب جانا فرض ہو گیا۔ وہ کہنے لگی اگر میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا، پہلے رات ہی مجھے چھوڑ کر چلے جانا تھا تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ پہلے رات ہی رسول اللہ کا بلاوا آ جائے گا، اب تو جانا فرض ہو گیا کیونکہ کانوں میں آواز پڑ گئی، اور رسول اللہ کا بلانا یہ اللہ کا بلانا ہے، اور رائے خدا میں جہاد کرنا بیویوں سے زیادہ دی، نہیں تو اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہو سکیں گے۔ بیوی کہنے لگی ذرا تو خیال کرو، تم تو وہاں جا رہے ہو جہاں تلواریں ہوا کی طرح چلے گی، تیر نی کی طرح برسیں گے، پتہ نہیں تمہارا واپس آنا ہو یا نہ ہو، تمہارا چہرہ دیکھنا پھر نصیب ہو یا نہ ہو، تو پہلی رات ہی مجھے اگر بیوہ بنا کے چل دینا تھا تو پھر ایسا کیوں دیا؟ فرمایا کہ تمہیں اللہ اس کا اجر دے، تم صبر کرو، لیکن اب میں رہ نہیں سکتا، ضرور جاؤں۔ بیوی نے کہا میں نہیں جانے دوں گی، آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا، میں نہیں جانے دوں گی۔ گوہر نے کہا تمہارے جیسی 70 بیویاں ہو تو رسول اللہ کے بلانے پر قربان کر دوں، رسول اللہ کے فرمان پر قربان کر دوں، اب تم میرا راستہ نہیں روک سکتی ہو، میں جاؤں گا اور اپنی جان قربان کروں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ خاتون بھی تو کیا دیا، وہ بھی تو کامل ایمان رکھتی، اس خاتون نے مسکرا کر کہا میرے آقا تیرے نثار ہو جاؤں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں روک رہی تھی بلکہ تمہاری آزمائش کر رہی، تمہارے ایمان کا جائزہ لے رہی تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ میں تمہیں زیادہ عزیز ہوں یا اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے اللہ نے وہ شوہر عطا فرمایا ہے جو کامل ایمان ہے، جو فرض جماعت ہے، جاؤ جاؤ میں تمہیں خود گھوڑے پر سوار کرتی ہوں اور رائے خدا میں جہاد کرو، رسول اللہ پر جان نثار کرو، اور دیکھنا ڈرتے وقت میری طرف خیال نہ رکھنا، رسول اللہ کی طرف خیال رکھنا۔ اگر تم راضی بن کر واپس آئے تو سندا پیشانی سے استقبال کروں گی، اور اگر تم شہید ہو گئے تو قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں گی میں وہ کلیم ہوں جس نے پہلی رات کا دلہا سر جائے. حضرت حنظلہ چلے, لڑائی جاری تھی, جاتے ہی پرچرے بیکار ہو گئے, جب بند ختم ہو گئی شہداء کی لاشیں جمع کی گئی, حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی. یا رسول نے اپنی آنکھوں سے ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے مگر ان کی لاش نہیں نظر آ رہی. فرمایا ابھی ان کی لاش مبارک نظر آ گئی. حضور کہاں گئی ہے؟ فرمایا فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آسمانوں پر گئے, کیونکہ ان کی آگ ہی چھپی ہوئی تھی کہ پہلی رات تھی, اور جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو جس حالت میں تھے اٹھ کر آ گئے, ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا اس لیے فرشتے اس کو غسل دے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی لاش مبارک آئی, پانی کے قطرے گھل کے چڑھ کر گزری ہے, اسی دن سے ان کا لقب ہو گیا تکریم الملائکہ, وہ سیاسی جن کو فرشتوں نے غسل. صحابی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مجھے اپنی محبوب بیوی کی اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا زیادہ محبوب ہے. زیادہ نے مال کی قربانی, کاروبار, وطن سب کچھ چھوڑ دیا, صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہمیں سب سے زیادہ. ہم نے اور آپ اپنے گرے بانوں میں منہ ڈال کے دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے, بولو ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ عزیز ہے یا نہیں؟ اگر ہم عزیز نہیں تو پھر ہم مومن نہیں, اور اگر عزیز ہے, اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ پیارا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے, تو محبت کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن یہ شہر علامت ہر شہر کی کوئی نہ کوئی علامت ہے, محبت کی بھی علامت ہی ہے یا نہیں؟ تو آئیے دیکھیں کہ وہ محبت کی علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں. زبانی کلامی محبت کے دعوے کام نہیں آتے, جہاں کو عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. یہ شہادت کا ہے, الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہو نکلنا ہے. بنا محبت کا ہم نہیں سب, تو کیا ہمیں محبت ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم مومن نہیں, اگر ہے تو محبت کی علامتیں ہیں, وہ دیکھو ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں. تو محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان محبہ حصہ مطیع, محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہے, محب اپنے محبوب کی نافرمانی. محب ایسا کام نہیں کرتا جس سے محبوب ناراض ہو جائے, وہ محبوب سے ناراض نہیں کرتا, راضی دیکھنا چاہتا. تو پھر بولو اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر ہم ان کی نافرمانی کیوں کریں؟ ان کی رضا کے خلاف کام کیوں کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبانی کلامی محبت کے دعوے عملی طور پر ثابت کرو کہ ہمیں محبت ہے, اور اللہ رسول کو راضی کرو اور ان کی مرضی کے خلاف کام. حضرت صاحب جگنا تشریف فرما ہے, جس کا کوئی مریض ہو اور وہ اس سے اچھی ملے آپ سے بڑی ہے, حضرت خدا کی شکر بڑی آپ مجھے سب سے زیادہ پیار, مگر حضرت میں آپ کا کہنا نہیں ملی ہے, محبت تو آپ سے مجھے بڑی ہے, مگر میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا تو بولو حضرت صاحب اس محبت کو تقریب کرنی مان لیں گے. حضرت صاحب کہیں گے بھائی تم ہم سے مزاق کرتے ہیں, محبت اس سے نہیں, یہ مزاق. اگر واقعی تمہیں ہم سے محبت ہوتی تو پھر تمہارے جذبات کا یہ عالم ہوتا کہ تم پرستے تو میرا پیر مجھے کوئی حکم دے اور میں اس حکم کی تعمیر کر کے پیر کی نگاہوں میں اپنا کوئی مقام اور مکان دے رہا ہوں. تو تم تو اطاعت اور فرما برداری کے لیے طرف تمہارے جذبات کے طور ہے. یہ عظیم محبت ہے کہ سب سے زیادہ مجھے محبوب رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے اور کہنا مانتے نہیں. تو میاں اگر اللہ رندہ کے رسول سے واقعی سچی محبت ہے تو اللہ کا کہنا بھی مانو, رسول کا کہنا بھی مانو, جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو, جن کاموں کے کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا وہ کرو, جن سے منع کیا ان سے اجتناب. عوامر پر عمل کرو, نواہی سے اجتناب کرو. یہ محبت کی ایک مثال, کسی طرح راہ خدا میں جہاد کرنا. ابھی میرا مضمون بہت باقی ہے, محبت کی علامتیں بیان کرتا ہوں. اور تیسری چیز جو ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنا, جہاد کی اس لیے بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا کہ جہاد اکبر کون سا ہے, اکبر کون سا ہے, کون سا جہاد ہے جو ہر وقت جاری ہے, اور کس جہاد کو کر کے آج بھی ہم مجاہد بن سکتے ہیں. یہ ابھی مضمون باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ المؤمنین بأنهم من الله فضلا کبیرا, فضلی نہیں بلکہ فضلے کبیر. اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو کچھ فضلی دے دو کہ سرکار کی تشریف بھابری ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا. تو میرے دوستو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جشن میلاد مقرر کیا, مجھے حضرت قبلہ صاحب جن کی عقیدت اور محبت میرے قلب کی گہرائی ہوئی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اس سارے علاقے میں حضرت کا فیض جاری ہے, ظاہری باطنی ہر طرح. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت دہ کرانے کا. آپ کے پاس جاگان اس دنوں گار پر بڑی کثرت فرماتی ہوں, تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا تو میں حاضر ہو گیا, ورنہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ تو آپ کو پتا ہی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ حضرات کی محبت ہی ہے, ورنہ یہ جو حضرات علماء کرام بیٹھے یہ الحمد للہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے بہت اچھا بیان فرماتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی اچھا بیان کرتے ہیں. میں تو بس ان کی محبت ہے سب سے پہلے بیٹھ جاتا ہوں, ورنہ یہ حضرات ہر لحاظ سے علم میں عمل میں فضل میں زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. آپ حضرات کو تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف آئی قبول فرمائے, میرا حاضر ہونا چلنا چلنا قبول فرمائے. حضور کے ذکر کو اٹھ گئی بنے دم آ گیا, درد اٹھ گئی اجلے بس گئے, اتنی گاہ نایت دینا البرد ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود, ان کی ہر خوبی فتنا چولا, ان کے مولا سے ان پر کروڑ درود, ان کے مولا سے ان پر درود, ان کے مولا سے ان پر کروڑ درود, تم کے اصحاب اترا تھے اور تم میرا ہی رحمت تو دعویٰ نہیں چاہتی ساری امت رہی مجھ جانے کا جان رہا مت پولا جان رہا مت پولا چلو چلو بدمے السلام السلام رحمت بس دتا تیرے گلا رہا جانا ہر دن کرتے تنا

یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت. دو جہان کی بھلائی, دو جہان کی بہتری, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مانگی. تمام مسلمانوں کا اس بات پر یقین اور ایمان ہے کہ زندگیاں دو ہیں, ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی. یہ بھی سب جانتے اور مانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے, چند روزہ ہے, اور آخرت کی زندگی دائمی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں موت کا وجود ہی نہیں ہوگا, خود موت کو موت آ جائے گی اور موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, دنیا کی زندگی فانی ہے, آخرت کی زندگی دائمی ہے اور ابدی ہے. تو اگر کوئی شخص دنیا میں معاشر بنا ہوا ہو کس وجہ سے, کہ یا تو اس کے پاس مال ہے, دولت ہے, یا اس کے پاس کوئی عہدہ ہے, تو عہدے کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے وہ معاشر بنا ہوا ہو لیکن اس کے رمن اچھے نہ ہو, وہ نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, زکات نہ دے, شریعت طریقت پر عمل نہ کرے, اور اس کے مقابلے میں برائیاں کرے, شراب پیے اور برائی بکاری کرے, تو اگر صرف وہ مال و دولت کی وجہ سے یا کسی عہدے کی وجہ سے معزز بنا ہوا ہے لیکن آخرت میں وہ ذلیل خوار اور ناکام ہوگا یا نہیں ہوگا, یقیناً جو کہ دنیا میں معزز بنا ہوا تھا دولت کی وجہ, دولت یہی رہے گی, دنیا میں معزز بنا ہوا تھا عہدے کی وجہ سے ہوگا یہی رہے گا, اور وہ اپنے ساتھ لے گیا اپنے گناہ, وہاں دلیل و بار ہوگا اپنے گناہ کی وجہ. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا, دکھ آج میرا آپ سب تو دنیا میں بڑا معزز اور بڑا مکرم بنا پھرتا تھا, تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص دنیا میں کسی وجہ سے معزز ہو اور آخرت میں ذلیل و خوار اور ناکام ہو جائے وہ حقیقت میں کامیاب نہیں, کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی, آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے, دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے. اگر دنیا کی فانی زندگی میں کسی وجہ سے معزز بنا ہونا ہو اور آخرت میں ذلیل و خوار اور ناکام ہو جائے تو وہ کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہے جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہے, لیکن جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے, دنیا میں بھی معزز ہو, آخرت میں بھی معزز ہو, دنیا میں بھی نیک نام ہو, آخرت میں بھی نیک نام ہو, تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور یہی نعمت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے واسطے مانگی کہ اے اللہ میری قوم کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے مخصوص ہے. وقت بنا دنیا ہسن تاؤں وکیل آتے وقت حسنا لکھ دے واسطے ہمارے اس دنیا میں بھی بنائی اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع لائے ہیں. آپ رات سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے واسطے کیا مانگا, دنیا اور آخرت کی بھلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنا ایک قانون بیان کرایا. اس قانون کا تعلق اللہ کے عذاب اور اللہ کی رحمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ساتھ سمجھتا ہے عذاب اس من اچھا. اے موسیٰ میرا عذاب جو ہے عذاب یہ تو میں اس کو پہنچاتا ہوں جس کو چاہوں. اور رحمت میری ہر چیز کو گھیرے ہوئے, ہر چیز کے سامنے آؤ, جتنے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب اور اپنے رحمت کا قانون بیان کرا ہے. عذاب کے متعلق کیا قانون ہے؟ اللہ کا عذاب سب کو نہیں پہنچتا, اس کو پہنچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہنچائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو پہنچ رہی ہے, ہر چیز کے سامنے حال ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو نہیں پہنچا. آپ حضرات یہ خیال کرتے ہوئے کبھی کبھی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے رہتے ہیں, مسلسل ظلم کرتی رہتی ہے, ستم کرتی رہتی ہے, اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب ان کو نہیں پتا. تو بعض مرتبہ ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ مسلسل نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں, اللہ کی حدوں کو توڑتے رہتے ہیں, ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں, اور پھر بھی اللہ کا عذاب ان کو نہیں پکڑتا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آؤ میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. اور یہ وجہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, یہ اللہ کا ہی فرمان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بندے جب نافرمانیاں کرتے رہے, مسلسل اور طے ہم ظلم و ستم کرتے ہیں, میری حدوں کو توڑتے رہے, تو اللہ فرماتا ہے ان کی نافرمانی, ان کی برائی اور بدکاری کی وجہ سے میرا عذاب, میرے عذاب میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے, ہلچل مچ جاتی ہے. لیکن جب میں اپنی شکر گزار تہجد گزار بندوں کو دیکھتا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے نفل پڑتے ہیں, اور میرے حضور چلے نیاز چکا کے رونا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں اور بسی گمرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ احساس فرماتا ہے میں اپنے ان شکر گزار تحجد گزار صالحین بندوں کو دیکھ کر سر رب کو انہم عذابی, میں دونوں سے بھی اپنا عذاب واپس دے دیتا. معلوم ہوا کہ اس جہان میں برائیاں کرنے والے اگر عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اور الہی کے یہ صدقہ ہے اللہ اللہ کرنے والوں کا. اگر بھی اللہ اللہ کرنے والے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی حضور رونے والے گر گرانے والے نہ ہوں, تو عذاب آ جائے اور برائیاں کرنے والے نیت کو نابود ہو جائے, یہ برائیاں کرنے والے عذاب الہی سے جو بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اللہ والوں کا اور اولیاء کرام کا. اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو دلوں سے بھی اپنا عذاب واپس لے لیتا ہوں. اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے کہ اللہ والوں کا وجود برے لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو برائیاں کرنے والوں پر عذاب آ جاتا. تو جب برائیاں کرنے والے عذاب سے اس دنیا میں بچے ہوئے ہیں تو وہ محض اللہ والوں کی وجہ سے, تو ثابت ہوا کہ اللہ والوں کا وجود برائیاں کرنے والے لوگوں کے واسطے رحمت کا باعث ہے اور عذاب سے امن کا باعث ہے. اگر یہ اللہ والے نہ ہو تو ان پر عذاب آ جائے اور وہ اپنی برائیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے. تو جب اولیاء اللہ کا وجود گناہگاروں کے لیے اور ظالموں اور جفا کاروں کے لیے رحمت کا باعث ہے, تو اندازہ کیجئے کہ سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود گرامی کتنی رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے. چنانچہ میں اس سلسلے میں بھی ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں, مکے کے کافروں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد ستایا, اتنا ستایا کہ کوئی کمی نہ چھو, آپ کی راہ میں ٹانکے ڈالے گئے, آپ کے اوپر رات اور نجاست ڈالتے تھے, آپ جب حرم میں نماز پڑھتے تو چادر کو بند دے کر رسے کی طرح بنا کر آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کا گلا گھومتے تھے, طرح طرح کے مظالم کیے, کئی مرتبہ قتل کرنے اور ہلاک کرنے کے منصوبے بنا, اور آپ کے ماننے والوں کو بھی اتنا ستایا اتنا ستایا کہ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے کہ کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں پر کتنے مزاحیوں کیے. ایک بات سے اندازہ کر لیجیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا. اسے آپ اندازہ کرو کہ کافروں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو کتنا ستایا ہو. لیکن جب انہوں نے حضور کو ستایا طرح طرح کی تکلیفیں اور جیتیں پہنچائی تو ان کی کوئی گرفت نہ ہو, ان پر کوئی عذاب نہ آئے, اللہ نے ان کو نہیں پکڑا, ان کے حوصلے اور بلا دیے. وہ کہنے لگے کیا بگاڑ لیا ہے اس نبی نے ہمارا اور کیا بگاڑ لیا اس نبی کے خدا نے ہمارا. ہم نے اس نبی کو اتنا ستایا ہے طرح طرح کے دکھ دیے ہیں تو ہم پر تو کوئی گرفت نہیں ہوئی, کوئی عذاب نہیں آیا. تو ان کے حوصلے اور بڑھے اور انہوں نے اور زیادہ ستانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم کے اصحاب سے کہا کہ تم اپنے نبی سے کہو کہ وہ ہمارے لیے بد دعا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نبی بد دعائیں نہیں دیتے, وہ رحمت بن کر آئے ہیں, وہ تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے. وہ بد دعائیں نہیں دیتے کیونکہ وہ سراپا رحمت بن کر آئے. تو کافروں نے کہا کہ اچھا تمہارے نبی رحمت بن کر آئے ہیں, بد دعائیں نہیں دیتے, تو چلو ہم خود اپنے لیے بد دعا کرتے. کافروں نے خود اپنے لیے بد دعا کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نویں پارے کے اندر انصاف ہوا تھا. کافروں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فأمطر علينا حجارة من السماء أغثنا بعذاب أليم. اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا اور جو کچھ یہ لے کر آیا ہے وہ بھی تیری طرف سے حق اور سچ ہے تو پھر ایسا کر کہ ہم پر پتھروں کا نہیں برسا, ہم تیرے نبی کو نہیں مانتے اور جو کچھ یہ تیری طرف سے لے کر آئے اس کو بھی نہیں مانتے. تو مولا تو اس کی تعداد میں ہم پر پتھروں کا نہیں برسا ہے, اور اگر پتھروں کا نہیں بن جاتا تو اور ہی کسی قسم کا کوئی عذاب لے گا. گویا انہوں نے خدا تعالیٰ کو ایک قسم کا چیلنج کیا, دعوت دی کہ ہم نہیں مانتے تیرے نبی کو اور جو کچھ تیرا نبی لے کر آیا اس کو بھی نہیں مانتے, کرنے جو کرنا ہے ہمارا چاہے ہم پر پتھروں کا نیند برسا دے یا اور ہی کوئی دردناک قسم کا عذاب لے. لوگوں کافروں نے خود اللہ کو دعوت دی اور اپنے لیے عذاب مانگا, پھر بھی اللہ کا عذاب نہ. تو کافر بھی بڑے ڈرم اور مسلمان کی طرح سوچنے لگے کہ آخر بات کیا ہے, ان لوگوں کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئی ہے اور آپ انہوں نے خود خدا کو عذاب کی دعوت دی ہے پھر بھی عذاب نہیں آ رہا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ